co chciałeś, hemp crew. Kręć to, czym stresowałeś, hemp crew. Jeśli nie myślisz, mam zdać się mój sedy w ręku. Przeproś i podziękuj. Chcesz jeszcze? Dzieciak, talentów swych nie zmarnuj tylko. Nim się obejrzysz, zrozumiesz, że życie jest chwilką bezcenną. Bądź świadom, a na pewno nie zmarnujesz jej, nie zmarnujesz jej. Następny skręt, wspomnienie zmienił się. To moi ludzie, ja i 5G. Wiem czego chcę i to zdobędę. Dziś świętujemy życie, bo życie jest święte. A na krawędzi 2003 JLB to my, mokotowskie lwy. Walczymy o to, by spełniły się nasze sny. Żeby rodziną byli bracia z rap gry. Nie tylko ja i ty, ja i ty. Podkład przesłuchany, interes dogadany. Emano 600V, dawaj nagrywamy. Hardcore, WDZ, terror beat słychać wszędzie. Numer uno na kolędzie, niech tak będzie. Póki co, niech tak będzie, elo. Jestem szary, zwykły dzieciak szary. Wychowuję się na rewirze. Stary Mokotów w imię wiary, JLB. Zaciskam swe pięści, życie na krawędzi. Z nami się nie pieści. WWA, wieści z ulic mego miasta. Wzrasta temperatura, wzrasta rytm życia twego serca. Twa robota pierwsza, na pewno nie ostatnia. Wiedzie nie pomoże loto z rapka. Nie pomoże system, bo system to pułapka. Prawda, prawda. Uważaj, martw się o siebie, martw się o bliskich. Nie zadbasz o wszystkich, nawet gdyby chciał. Robię tylko swoje, bo co robić mam. Bóg dał mi talent, tylko wykorzystam. Praca, szkoła dla mnie to rzecz oczywista. Żeby coś osiągnąć, najważniejsza jest ambicja. Na krawędzi, tu nie jest kolorowo. Ja i moi ludzie pozostajemy sobą. Kolejne słowo, hemp crew i DJ 600. Kolejny ruch, wykonany z sensem. Żyjemy na krawędzi, tu nie jest kolorowo. Ja i moi ludzie pozostajemy sobą. Kolejne słowo, hemp crew i DJ 600. Kolejny ruch, wykonany z sensem. Szybkie bicie serca, co sekundę się powiększa. Jeszcze chwila, przed nim długa mila i do Żyda, który dobre fanty łyka. Pyka na dzień dobry, już nie będzie chodził głodny. Na krawędzi, nie jeden tą ścieżką pędzi. JLB braterskie więzi, system dookoła ludzi kręci. A ja po swojemu dążę do celu, bo gubię da nic za darmo nie da. Żyć na gleba, a dla głodnych chleba brak. Tak żyć, tak umrzeć, chory świat. Za swe marzenia płacąc widokiem za krat. A te hemp crew, dojdziemy do celu. Od problemu do problemu, trzeźwo na to patrzę. Ślady zatrę, boksy wszędzie. Nie jednego zakręcili na komendzie. A mówił, że jakby to dobrze będzie. Maolak, po ciemnej stronie miasta śmiga. Z nim ekipa, ludzi dobrze znanych. Trzymam z nimi szacunek dla nich. Jeszcze raz, hemp crew, JLB, wszystko uda się. Elon, HG, dyscyplina rap. Na krawędzi 2 są te chwile sprzed lat. Ja i mój dziad, wciąż nowe doświadczenia. Stoję na krawędzi, lecz inny punkt widzenia. Ta na faktach, nieraz w życiu odpierdalała palma. Moment zatracenia, czy ty to widzisz? Ma karta przeznaczenia, klucz otwiera drzwi. W oddali światło, co coraz mocniej śni. Już nie, rozlanej krwi, a nie, ciągle w nas krwi. Moim ukojeniem jest marihuana. Coś ci nie pasuje, to noga dupa brama. Rządź drama, jak pochodnia się rozpala. Dalej krąży, dawaj do nas. Może jeszcze zdążysz. Dobra sprawa, trawa, a nie twardy towar. Jedziesz sam ze sobą, nie po swoich drogach. Opuściłeś lekcje, czas na odrobienie. Każdy dostaje zadośćuczynienie. Pozdrówki puszczam w eter i kończę na tym teraz. Elo 600V na krawędzi jeszcze nieraz. Żyjemy na krawędzi, tu nie jest kolorowo. Ja i moi ludzie pozostajemy sobą. Kolejne słowo, hemp crew i DJ 600. Kolejny ruch, wykonany z sensem. Żyjemy na krawędzi, tu nie jest kolorowo. Ja i moi ludzie pozostajemy sobą. Kolejne słowo, hemp crew i DJ 600. Kolejny ruch, wykonany z sensem.